nasz sam system się podgłaśnia dla was. Ring the alarm, discret master faraj. Ty nastaw na max, nasz bas sprawia, że od drza płynie łaska, zwłaszcza dla mas, zwłaszcza dla miast, gdzie drza ślad pozostawia. Znana jest mi prawda, ja ją objawiam zamiast słuchać tych bzdur, zjednoczmy się. Zły wpływ Babilonu widoczny jest. Ludzie nienawidzą się każdą noc czy dzień. My zacznijmy rewolucję, nie kończmy jej. Włącz ty też się w to i unieś pięść. Postaraj się odnaleźć w tym tłumie więź. Czy ktoś rozumie mnie, bo tu jest treść, którą on kazał mi nawet z trudem nieść. Jeśli tu jesteś, to to umiesz też. I niech każdy od dzisiaj zrozumie, że ponad wszystko to, co tylko z widą jest, najważniejsze jest, by znaleźć życia sens i zburzyć mur, zburzyć mur, który naszych myśli kres. Gdzieś ponad nami, a zarazem tak blisko, prawda jest. Ponad wszystko to, co tylko z widą jest, najważniejsze jest, by znaleźć życia sens. Że nie możesz nic i się poddajesz. Nie wiesz, im wciskają ci kit. Ja mam pytanie, czemu większość z nas wierzy w brak perspektyw. Jak działanie bez celu może dać efekty, kiedy nikt nie wierzy w nic, wysoko nie mierzy, by w końcu być dumnym z chwil tutaj przeżytych. Ale zależy mi i jestem wdzięczny za wszystkie szanse. Pamiętam, że jest wielki, a dzięki mu mam wciąż chęć się budzić. Jego piękny duch niech wejdzie między ludzi i da wiarę na miarę rewolucji w głowach. Ta wiara jest darem, więc dalej nas prowadź. Mamy chill, bo stresu dużo jest. Dokoła nas wszechobecny jest stres. Zbyt wiele mówią ci, co sami nie wiedzą nic. Takie pseudo mądrości to jak na wodę pić. A nie mów nic, czasem posłuchaj sam siebie. Czy widząc to, co ja, widzisz, jak ja nie wiem. W tym samym każdy z nas topi się gniewie. W tym samym każdy z nas szczęściem jest w niebie. Ponad wszystko to, co tylko z widą jest, najważniejsze jest, by znać życia sens i zburzyć mur, który naszych myśli kres. Gdzieś ponad nami, a zarazem tak blisko, prawda jest. Ponad wszystko to, co tylko z widą jest, najważniejsze jest, by znaleźć życia sens i zburzyć mur, który naszych myśli kres. Gdzieś ponad nami, a zarazem tak blisko, prawda jest. Posłuchaj tego, masa fara i diskret. To czego pragniesz, o tym staraj się myśleć. Wszystkie niekorzystne rzeczy pokonasz. Nie siedźcie, pomyślcie, co zostanie po was. Posłuchaj tego, masa fara i diskret. To czego pragniesz, o tym staraj się myśleć. Wszystkie niekorzystne rzeczy pokonasz. Nie siedźcie, pomyślcie.